أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النمل دا يوني ويم آيات سخشرو تردروني ويبوري جسرتم پرداغباني ختميش دا جا رابط دا ما قبل سرفجي كريش دا سرط خو سيسبيادي چمكي سرط د مکی صورت مزامین معلوم وی چې هغه اول دواره مثلا د الله وحدانیت دی، ولی په مکه کې د شرک چرچا و، شرک بیخي مخ ته تللی و، نو هلته نبی علیه السلام د الله وحدانیت خلکو ته وښوي، او بل د نبی علیه الصلات وسلام د رسالت اثبات دی، او بل د معاد خبره ده چې معنا در مرګ وروسته بیا ژوند شته چې موږ بعث بعد الموت ورته وایي، او دغه درې سره مزامین تر دغه نویم آیاته چې موږ راتلو په بغل کې نور نور مزامین هم و، د دلایلو په توګه راغلي و، دغه درې سره په تفصیل بیان شول. نو د فصاحت د بلاغت تقاضا دا ده چې یو مجلس چې ختمیږي په پای کې د مجلس خلاصه نور راوځي چې خلاصه یې دغه شو. نو اوس دا صورت چې دی دا نوي آیاته ګر د بیان شو په څو ورځې کې به درسو کې تمام شو، بیرته خلص مضمون وای دا درې سره خبرې بیرته زموږ مخ ته راځي چې خبره دغه خبره ده. اول د الله وحدانیت را ته راځي چې د ګر د صورت کې دا خلاصه دغه د دلایل خبرو وویل شو، خلص یې راځي اوس دغه رقم د رسالت په باره کې خلاصه مضمون را ته راځي، او دغه سې د مثال په طور د بعث بعد الموت په باره کې خلاصه را ته راځي. بس دغه د درو خبرو خلاصه دلته وای، لکه مال تاسې په دې خبره پوهیږي نیم ساعت خبرونه چلیږي چلیږي چې ختمیږي براوی د خبرونو سرټکی پلا بیا واوري سرټکی دلته اوس ویل کیږي. د دې صورت په پای کې الله داسې وایي انما امرتو، تر انما امرتو د مخه مفسرین رحمت الله علیهم هغه قل ورسره دي چې داسې ورته ووایه محمد خلاصه د خبرې ورته راوباسه، دې نه چوړ بولي معنا چې د خبرې خلاص ورته کښېږد. نو ورته ووایه ورته انما خبره نه ده بلکې دا ده، موږ وایي انما بے شک، انما د عاداتو څخه د حصر دی چې ورته خبره بله نه ده، خلاص خبره ده یوه دانه اوس کښېږده څنګه. امرتو ورته زه امر سوی یم ان په دې خبره سره اعبده چې زه عبادت و بندګي وکړم، رب د رب د مالک هذه البلده چې د دغه بلدې و شار، د هذه البلده څخه مراد د مکې شار مراد د الله تعالی اضافه یې وجه شرط وکړي چې الله رب د جې بلدې دی. نو الله تعالی خو د ګرده دنیا رب دی که یوازې د مکې د شار رب د ګرده دا یې فقط د دې دپاره چې د مکې شرافت ښکاره کړي چې دا نو الله تعالی واکې د خپل ربوبیت دلته ډېر ښکاره کړی دی. تر هغه ولي الله تعالی څنګه ربوبیت پکې ښکاره کړی دی؟ الذي حرمها، الذي هغه رب یادوم، د هغه رب عبادت به زه کوم، حرمه چې عزت منه کړې ده ها دغه بلده، بلده او عربي تور یو شاخ ویل کیږي چې د دې ته عزت ورلر ورکړي دي. دې غي عزت څنګه دي؟ دې غي عزت چې دي د دې ځاس شروع دي تفاسیر لیک د حدیث شریف مضمون دي چې لا یوسفکو فیها دم، حرام ده چې څوک د چا وویني ته تعارض کی. دا شهر دغس حرام دی، دغس عزتمند دی دا شهر، چې هلته به څوک د چا وینه نه ته یو جنگ نه کیږي. حتی که سړی د باندې قتل کړي په ځغاسته ولاړې حرام ته رنوتی دورې نهسي وژلی شته به دغه که راباسي بیا د باندې نو. ولا یظلم فیها احد، او ظلم به نه کول کیږي په دغه شهر کې پر هیچ چا باندې. دا یې جلا خصوصیت ته کېدی. ولا ینفر صیدها، بل حرمت یې دا دی چې په حرم کې چې کوم ښکار دی هغه چې دی څوک لاس نشي ورته غځولی چې کشه یا کړي یا پسې واخلي. ښکار یادوم، اهلي حیوان نه یادوم، لکه چرګ یا دا کوتره وچوغک. اوس خو نو هلته خلک چې دورې هم دغه جهال ورغلي دي د دې علاقو څخه چې د حرم احکام درته معلوم نه دي، په حرم کې زندګي کوي. نو دا مرغان یې ځینې ځینې بیرولي دي، سمځان په لاس نه درکوي. کنه دا رکب د انسانانو سره امخته و چې دا څو کاله مخکې چې دا جهالت د خلکو پر مغزو نه و خپور سوی، چې چا به هلته پښې پرېولې په هغه وخت کې هلته ډېرې اوبه هم نه وې. دغه مرغانو به کوشش کوه چې د ده د پښې څخه اوبه وچشي. دغونه امخته وه. خدای د تاریخ څه دلته دغه څه و چې چا لاس نه سو رایم غته، خو حرام دی چې تعارض ورته کوي. دا رکب په بازارو کې به مټر ولاړو ارګونه بالکل کوترې به د خدای در به د پسه وزرو سړک روانې وې، سړی نسو پر ورتلی، خو حرام کار. اوس چې د اجانب ورغه دورې ډریورې ونیولې حمد احکام وي ورته معلوم. مرغان اوس اکثره کله پر سړک نه کښېني، بیرېږي نو. ادا خو نو بیخي ډېر وه چې د مثال په طور په صفو کې به کوترې د خلکو در پښو وتلې وراوتلې، دغه بېباني دا شنې کوترې دغه. نو دا دغسې یو عزت الله ورکړی دی چې هلته کوتره په امن ده، هلته چوغکه په امن ده، هلته بل ښکار وسی په امن. حتی که چا تعارض ورته وکړي، قرآن کریم وایي چې مطلب ښکار هلته مړ کړي، وسی یې مړه کړه، سویګه یې مړ کړي. یو دوه نفره دې راولي چې په شیانو پوهېږي، هغه دې قیمت کړي چې دا څونه ارزي، وغونه قدر پیسې به بیا دی خیراتي د حرمو مساکینو ته بیې ورکوي. نو دا یو غټ عزت دی چې دې ښار کې ورکړي. ولا یختلا خلاها، بل حکم یې دغه و چې د دې واښه نه ریبل کېږي، زوزان یې نه ریبل کېږي. چې ته به هلته د مثال په طور د حرم په علاقه کې، دا حرم داسې نه دی چې دا مسجد حرم ته وایي. حرم دوغونه علاقه ده، مثلا فرضه کړه که د کوټي ښار پر غرو باندې هم داسې دا خط تللی دي، راګرځېدلي په دښتو کې هم راګرځېدلي دي. دا حرم چې دغه مکه پکښې ده، دا خو مسجد حرام دی. نور هم ځکه د حرم خو ډېره ده نو. نو ته د دې د غره په هغه بغل کې چې په حرم کې داخل دي، هلته ته نسې کولی چې یو زوز ورې بې، یو شاخ مات کې، یو واښه ورې بې. الله یې واښو ته احترام ورکړي چې په دې به څوک کار نه لري. نو دا حرم دی، امین دی. نو هغه ذات لره زه عبادت کوم، بل چا چا نه کوم چې هغه مکه دغسې معززه کړې ده چې دا ټول شیان پکښې کې محترم دي. نو ته ورته ووایه چې انما خبره نه ده، بلکې داسې ده، امرتو زه امر سوی یم ان په دې خبره سره اعبده، چې زه عبادت و بندګي وکم رب د رب هذه البلده، چې د دغه ښار د کوم رب د دې ښار دا رب په معنا د مالک واړو، رب د رب د مالک د دغه ښار الذي اغه رب حرمت حرام کړي و عزت منه کړي د هدا غبل دا و دا شار. وله كل شيء، یوازې دا نه در یادو مچم حرم د دې، وله خاص د الله لره كل شيء، هر شی د د فاردین د خلقت د لاري خلقت یاد کړي. بل څوک په دې دنیا کې لاس نش پورته کولای چې دغه شی خالق زه ا د پر لاس به یو شی ښکارا چې خو خالق په حقیقت کې څوک دی؟ الله عز وجل. نو دا دلر ارشی دی د خلقت د لارې څخه، د تصرف د لارې څخه، د مالکیت د لارې څخه، مالک دی دی، خالق دی دی، متصرف دی دی. و امرتو، او ورته زه امر سویم ان په دې خبره سر ګوره. هلته د آیات په سر کې امرتو رالی ان نه مانه ده، بلکې دا رنګ د امرتو، زه په عبادت امر سویم. و امرتو، او زه امر سویم ان په دې خبره اكون جزسم من المسلمین، د تابع دارانو څخه د پاره د اوامرو د الله. فدغه آیات کریمه کې توحید تر خلاصه کې بس شو، ته ماته بل خبر نه درا شو ورسوي. د عبادت د ګر ته کراس عبادت خاصه چا حق دی؟ الله عز وجل هغه الله د پر د مکه پر مشرکان باندې چې دی، پر د قریش باندې غټ احسان کړی شو چې ګوره په دغه شهر کې ستا کور دی، چې د نړۍ خلک وجه ته مړه پراته دي چې ما کور په مکه کې وای، تا چې دلته کور درکړ دي، ستا ځای دلته دی. هغه حقیقي مالک د دغه علاقه چې دی هغه الله دی. اگر چېرته خو کورونه هم ستا وای، دا کوز ما دی، دا د پلان دی، دا د پلان دی، خو حقیقي مالک ته دغه شر الله عز وجل دی، او حرمت یې ورله ورکړی دی. ته په دغه کدي کې اوسېږه چې تا ته څوک تعارض نه کوي، کېدای شي په خبره پوهېږي، تا ته څوک تعارض نه کوي، په دغه ځای کې ستا کور دی، بودوباش دی، دا احسان پر دې کښېښاو. نو په دغه آیات کې د توحید خلاصه پیش کړه، چې نبی علی السلام ما ته لا اجازه ده بل عبادت نه درا کول سه نو تستم دغه خبره درته بیانوم چې بل چا عبادت بنه کې خاص الله ده بکې دوهم خبره ترازو دوهم خبره دا چې په دې صورت کې موږ د رسالت بحث خورا اجر او بحث پکې کې اوس دلائل پر پیش وسی خلاص وای دا سی وای وان او تور ته چې بل په دې امر سوای اتلو وچ ز تلاوت کوم القران قران ما تبل دغه امر سوې دي چې زب قران تلاوت کوم د قران احکام به خلکو ته بیان وو خو دغه رسالت دي معنا د پیغام را کول سوې دي چې خلکو ته قران بیان ک دا هغه رسالت خلص وای چې د رسول کار ده وانا په دې امر سوې اتلو چې ز تلاوت کوم وی ویم القران قران پر تسی باندې چې تسی په احکام خبر سي په تبلیغ د احکام دغه د تلاوت سمرات هغه تبلیغ د احکام دي چې هغه درته واورو که څه چې ما دا واورول خلګو ومنل سکیج که خلګو نه ومنل سکیج دا نتیجه یې وای فمن نو فسهر غسو اهتدا چې دی پر هدایت باندې سیمانه صراط مستقیم تراس اهتدا چې دی پر هدایت سیمانه دغه حق لار پیدا کی زړه ته ولويږي فانما نو به شک نه ده بلکې داسې ده يهدي دی هدایت کیږي نفسې د خپل ځان د پاره پر محمد علی صلوات و سلام به احسانونه نغورځ چې ما خواسته خبرې ګرځم به منه دي وې دې منه خو به ځان ګټ چې وکړم ته چې ګټ ورسېدل نو که څوک دا خبرې مانی په ځړي کې به دا احسانات پر رسول نغورځي چې هغه دې اسا خبرې مې و منل هغه دې ایمان مراوړي ته ځان ګټ کړ خپل دې ځان د پاره دې کړی فمن نو هر هغه څوک اهتدا چې پر هدایت زدا چې تلاوت قران ورته وکه محکم ورته بیان کوم او دې و منی نو فعین ما به شک یحتجی دې پر هدایت کیج ما نه پر لار باندې راځي د اسلام پر لار د څه شي لپاره یې نفس یې د پاره د ګټ د خپل ځان راځي خپل ګټه و ومن او هر هغه څوک ضل چې دې ګمراسي دغه حق لارې ته چې دا زی ورته بیانوم دا تبلیغ د احکام ورته کوم دې ته نه راځي پر بل ازغلی هغه شرکی شر خو غره کوي فقل انما انا من المنذرين نو بیا دا صورت و ای محمد ورته ما ته تاوان نشه سوال ما ته تاوان نشه سوال چې ارسونه غټه ګمرهي وکي ارسونه کوپریات خپل را باسي تاوان دې ما ته نه دی فقل تور تو شورت انما بیا شک ان زمن المنذرين زه خو دې بیرون کو څه په دې کې ما تاوان څه دی ما ته الا دغه وظیفه را کړو چې دې ته انذار ورکوي بیرو چې د سې دوه خونو دې سې عذابونه دې چې د احکام نه منې هغه کار ما وکي دا چې نه منې پر بل ځغلې نه ما وظیفه ته تاوان ورسېدې ما وظیفه اجرا کړله په شته په دا باره کې مثال کوي سړی و یو چاته راسه د بل یو د یو مشر پیغام را ورسې په دا زموږ تاسو په ما حول کې چې پلانې دغه سویل چې دا کار دغه رقم وکړي ته پلانې پسې لک دای څورته برای پرسرناچی او پودی ما خبر کړه بل از وړاندم که یې کنه که ما دا خبر درته راوړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه شوی ورته وای چې زمو نذیر یم زیاده دغه د پاره را لړلم چې تاته د الله عذابونه در واوره و ما نور ته مې کې نه مې هغه ستا کړ دی ما ته تاوان نه رسیږي کې نه مې دا صورتو من ارغه څوک او ضل چې دی ګمراسي فقلت ورته وای چې انما نه ده بلکې دا رنګه د خبره چې انا زه خاص من المنذرین دی بیرونکو څه خیم زه د دې پاره نه مخه خپه ته ایمان راوړم خمخه تا ولاری تر ولم راځي راسه کنه راځي د پښتنو خبر ته چې خدای اوم ته زایک په شته راځه سورته زپرا راځي زپرا غځبه ما خبر وځي په اجاب پر سات مې ورسول دا یې هغه د رسالت خلاصه ورته ویل په دا قران کې چې معنا د پیغمبر وظیفه دا ده چې فقط خلقو ته احکام ورسي تلاوت احکام ورته کې تبلیغ د احکام ورته کې چې څوک مونږ خپل غټه ده کې ونه منل رسول ته تاوان نه رسیږي رسول خپل وظیفه انجام دریم مضمون ترازو دریم مضمون خو نو بیا دا و چې هغه ودی ته هغه اثبات د قیامت چې وچ د معاد خبره کده چې معاد خامخاسته پر دې کوم رقم د لایر ویل سوی د پروف په درس کوم د جیل بو ویل سو چې برال د معاد خبره خوش ده د غزا سیم ز د کول چې ما شام به د سره کړی خدا خپل د دې دلیل چې مرقوم د هغه رقم د وس وکی په درانه خو به دس وجه په برته بیا په قیامت کې راکشه نه ما چې خوب نو کې وجدینو دلته خوب مختصر د شپه د لس ساعت د یتون د ما شام به د سره کړی هغه به بیا په څو کلو به دی بیا راکشه خدا دا غسعین دا غسرا وقت شهیدی نو دلائل خو پر ویل سیوی دی وسی خلصونه چور وی وقل او تدا خبر هم ورته وکي محمد دا دریم خبره واضح کده ما حد ورته وتی چیز ما قیامت غواړی چې قیامت راول قیامت تر اوسه نه دی سوې زموږ ور نکته دا خبره کېدله و تر نکته کېده تر نه قیامت رانغلی و مونږ سه چیرې باندې راول امه راوستای نشه نو زمون کې کېږم چې قیامت نشته علاوه تور تو اجتا غلطه د قیامت قدرت علامات نه دی راکړي چې پر خلکو قیامت راول د عذابو قدرت ما ته نه دی راکړي قدرت خاص د الله صفات دی پر دې شیانو باندې دا زما صفات نه دی ورته چې ټول شایسته شایسته صفاتونه چې هغه د الله تعالی دي زه دا صفات نه لرم ما فقط اخبار درته وکي وقلت ورته وایه ورته الحمد لله الحمد ټول شایسته شایسته صفاتونه چې دي هغه صفاتونه ګرځو الله عز وجل لري هغه صفات نو کدی مثال په تور د علم د قسمت څخه دي کدی قدرت د قسمت څخه دي کدی حکمت د قسمت څخه دي که حکمت راز دانی دادم داله و تلاشپاتی دیویشی پا پت راز پویدل داشته سپاتی که ندی مجد شیانو پا راز بانی مکمل نپیوش حکمت دا علاو تعالی خصوصیتی چه دا ارشی پا راز بانی پوییشی داشته سپاتی قدرت پر غټ غټ خبرو قدرت د زمش صفات نه دی د الله تعالی صفات صفات کمال دی علم په ټول شیانو علم هم صفات کمال دی نو په الحمد کې چې دی دا ټول صفات کمال یاره له قلت د څه ورته ورته الحمد ټول سنا او صفات چې صفات کمال دی دا خاص ثابت لله الله لره دا محمد ته نه دی ثابت معنی دا قدرت قیامت دا خو می غټ قدرت دی دا زد ماده کوي خو صفاتونه خو ګرځي د الله دی چې ما څه ودی غواړي نو چې الله ته دا ګرد قدرتونه ثابت دي بیا چې کله د الله تعالی د حکمت تقاضا او په هغه ورځ به درته راوځي سجر دی یوری در شکاره به کې الله پاک کوم ته چې ته آیاته هغه خپل دلائل د قدرت پر دې خبره چې قیامت راوستای سم هغه نقش یو څه چې موږ ویلې د مثال په تور لکه د بیت الارض لکه د المره ختل د هغه خوا څخه د عیسی علیه السلام راتګ د یاجوج و ماجوج راتګ دا شیان چې دي یا د مثال په تور یو اور دی چې د معنا د یمن د خوا څخه راوځي خلک به ځین ځغلي اور به په پسې دغه ګرد نقش د قیامت چې دي دا ټوله چې دي دا به الله تعالی تسته د ښکاره کې ځکه قدرت دې دی خو الحمدلله کې مو ټول صفات کمالي الله ته ثابت کړي چې دا ګرد خصوصیت الله دی سجر دی یوری چې د ښکاره به کوم تسته دغه الله آیاته آیاتون خپل چې د آیاتونه یې دا نقش یې پر قیامت باندې چې د قیامت نشانی دي فتعرفونها فتعرفون انه تسب و پیجنی ها دغه ګرد عالمي الا ته به معرفت پر راسه برای بنو خو د سر پر سترګې به وینه مګر خو معرفت کې پر شر نه درځي مګر خو هغه وخت معرفت پر شر نه درځي معرفت په وس حاصله یقین به پر کې دا چې د سر پر سترګې وینه برای ها بس دې وس می ولید چې د مرد اخره وخت وس چې زه درته وایم چې قیامت راځي دغه لخص چې تاسو سره ډوري وي پس خندونه وای فتعرفون انه تسب و پیجنی ها دا الا ته به یقین پر راسه چ الله ته ته پیژنې هغه په کار ناراضي نو به څه وشي نو به تاسو سزا درکول شي ته دغه انکار چې نن کوي چې نه د قیامت علامه منې نه قیامت منې د دې انکار به تاسو سزا درلره درکول شي د فتعرفون ها ورسته دا خبره غواړي فتعرفون تسب او پیژنې هغه ټول علامه چې د ښکارای کی الله چې د سر پستور وي خو په دا وخت ستاسو معرفت ګټ نه کوي په دې وخت به برغه د توبې دروازه بند شي دا نقش ګرځي تاسو ښکارای کی نو څه به کیږي د عمل جزاء به درکول کیږي عمل خو تاسو تکذیب کړی دي کته دا عمل جزاء چې د کم یو جزاء به الله ورکي دا منکرین یو دي دا دواتی دا دریجی دا کرور دا میلیارد دا خو دا قیامت چې دنیا جوړه سوی دا قیامت پوری دا منکرین ته دا مقرر ډیر مؤمنان لږ دي کافران پر ډیر دي نو دې ګور د سزا الله رسیږي د سی ورته وای و ما ربک بغافل عما تعملون وما ندی ربک ربستا بغافل نه خبره عما دا غټول کارو څخه تعملون چې سکو تچ والا پاک نو دا نجی معلوم الا دا ار یو په ذره ذره عمل خبر دی نو دا جزا در لره ګوري نو درې سره مزامین تر جزا پوری پرسول اول آیات کې چې اوس موږ وایو چې دا یو نیو یم دی په دې کې هغه د توحید خلاصه پیښ شول چې پیغمبر علی صلوات و سلام اسلام انقیاد توحید الله دا ماته امر سوي دی چې به کوم نو تاته به کوم خواد شرک جواز در لره در کول اس نه در کول کې دوهم اغه حکم چې دی د رسالت چې ورته چې علامه ته ویلي چې زه چې وکم قران او تبلیغ د احکام تشته وکم او زه خپل د تابعدارانو سسم چې څوک مې خپل غټه وکړ کې نه منی و هم ځان ته وایي چې پیغمبر چې څه تاوان رسیږي مبلغ ته څه تاوان رسیږي ولې هغه خپل وظیفه سره ورسول درېم مضمون د قیامت چې قیامت چې دی الله تعالی پر قادر دی قدرت از ما نه دی زما سی مغوړه الله به بیا د خپل د قدرت نقش چې پر قیامت باندې دی قایمه دا به د ښکار کتاب خپل به سر په خلاصي مګر هغه وخت ساده سر خلاصي دا وته ته په ګټ نه دی سر باندې په خبره باندې خلاصي نو چاره ته ګټ نه در کی خو سزا درته ګوري کته سزا باندې الله تعالی ته زما د ګناهو زما د انکارات د جګور د خلکو علم د کوم خو زما او د ابل هغه درته چې ما ربک بغافل عما تعملون الله غافل نه دی الله تعالی په هر څه باندې خبر دی داغه مطابق سزا در لره درکی نو الله عز وجل دی صحیحه عقیده په بارکه د توحید په بارکه د رسالت په بارکه د معاد زموږ نصیب کی او پر داغه د امر راتراک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.